أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي جسنو تربرام نونغي نيانال سنو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيول تي موسلكو جناو لول مبوكي نونغي اندك يين سي تيري بروم بي تبارك وتعالى باتاي ني تولو سي سوره الاعراف تاي ني جيل نياري آية 101 102. ñaari aya yoyu ñu ci jang ñent mbir yoyu ba ca jitu moy taqrirul wahyil ilahi wa ithbat nubuwwat muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li annahu ma qussa min anbiya'il awwalin لا يتلقى إلا بوحي الإلهي ولا يتلقى عن الله تعالى إلا رسول أعد ذلك تي دا نجانغ سي آيي سخال كيغا خامني القرآن يالا جي مونكاي سخال يوني كي مو يوني يوننت يالا محمد mu leer kon ne yonent bi ab yonent la yalla ko tan ci bir mbinde fi daldi koy yonni lolou lan moy dalil bi moy yalla ko saxal taqrirul ilahi la yalla saxal ne yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yonent la mako yonni ñaarel bi moy mom alquran musta netali ben netali ci yonenti yu jitu ya dul lañu fekk ne deug la amna bi yalla waxe adama wax nuh wax hud wax salih wax lut ba ci muhammad alayhi salatu wassalam dañuy fekk ne xabar yoy yep lu am la lu sax la lu deug la kon deug deug alquran lol day wone ne deug la waye yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam day wone ne deug la yalla ko yoni benen bañ ci jele wat moy ndeke ab yonent yalla du wax ak mom ludul ci wahyu illa bi wahyil ilahi ab yonent sa yalla wax ak mom rek lolou moy nek wahyu wahyu day nek direct digënté yalla ak yonent wala yalla ak malaika ak yonent alquran ji yalla ko jox jibril jibril indil ko yonent yalla muhammad alayhi salatu wasalam moy wahyu bum ko wahyu lolou mu leer nañ waye yalla du wahyu kenn ludul ab yonent ludul len ci ñu nga xamne mo len wajal wax ak ñom te ñu mën leena lim amma yonent sunu borom subhanahu wa ta'ala wax gi muy wax ak mom lolou wax yu lañ koy tuddé moy yalla mo koy dé lol nak mom moy nek alquran wala mu nek tawrat wala mu nek injil wala mu nek zabur bu fekke zabur la kaddu ya fa nek yalla moko wax ak yonent yalla Daoud alayhi salam sure tawrat la kaddu ya yalla ko wax ak yonent yalla Musa alayhi salam bude injil yalla moko wax ak yonent yalla Isa alayhi salam sude alquran yalla moko wax ak sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam lol dañ koy jang tay mbok julidi waye dañuy jang wujudul bayanat mahma kanat qarya wadiha ghayru kafin fil iman man lam yasha Allah hidayatahu dañuy jang tay leral giñu yalla di leralal ak lu mu meuna nek dekk yi nga xamne yalla alak na len lu melne nitu yonenti yalla nuh lu melne nitu yonenti yalla hud yep da ngay deg yalla mune ab dekk la bo xamne ma fa yoni won ab yonent wa dekk ye bañu lanke yalla neena sama mbugal dalena dal waye di préciser dekk rek do doy ci ngam yalla man dekk sangam la dekk rek dekk bobu ko fa dekk rek aljana nga jëm wala kuñ fa sul aljana nga jëm lol du doy ci ngam yalla man diwa ma jur lol doyul ci ngam yalla man diway sama way jur lol doyul ci ngam yalla man diwa ma jangal lol doyul ci ngam yalla man diwa ma yar lol doyul ci ngam yalla bu len fatene jibril xam ngeen jibril ci ñi gëna for ci malaika yi la bok wala sax ñu ne mo ci gëna for yalla di tag jibril ci qur'an nan zi quwwatin 'inda dhil 'arsh makinin muta'in thamma amin terawul jibril yar nit nit koku dem safara kon nit jur nit amul importance nit yar nit amul ñeriñ yonti yalla nuh dom ak jabaram ñi ngi safara lut jabaram ngi safara musa mbokam nga safara muhammad bay taxam nga safara kon nit jur nit amul ñeriñ li am ñeriñ moy yow ndax yaangi ci santane yalla yow mi sunu borom daf ñu wax ci alquran lo xamne buñ ko deggon rek ñun ñep sunu xel day set sunu beut leer ñu xam fuñuy tek sunu tank ya daf ñuy netali ñaari jigen jigen ji jëkërëm ab yonent la mu dé dem safara yalla di ñu wax jabaru fir'auna dé yalla yu ko aljana kan mo waron dem aljana bu doon xel lañuy jugé xel dama leena laaj bu doon xel kessé la ñaar ñi ko waron dem aljana jabaru yonent ha waye jabaru fir'auna mo dem aljana wala taraballahu masalan lillazina amanu wala lillazina kafaru bo jele ba ca kaw imra'atu nuhin wa imra'atu lut kanata tahta abdayn min ibadina salihayn fa khanatahuma yalla neena ñom ñaar li ñuy bax bax falam yughniya anhuma min allahi shay wa qila dukhulun nar ma'ad dakhilin te ko kat ay jabaru yonent lañ fir'auna da bon ba ken du ko tudde dom wala senegal amna ko fi tuddu fir'auna samay laaj jabaram xolal ma nga aljana ma ngay wax yalla rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini min qawmi zalimin te pourtant jeukeram yefer la wa lay kon lutax jabaru yefer dem aljana jabaru julit dem safara c'est parce que jabaru yefer bi dafa nekkon ci li neex yalla jabaru julit bi di dangiral di def lu ko neex de dem safara lol mo len doone yalla du su yalla don xol ki ku ko jur wala ki kuy jeukeram wala ki kuy domam wala ki kon jabaru fira jabaru numa fum jëm kon jabaru lut fum jëm kon bayu ibrahima fum jëm qala ibrahima yalla munew wattakhazallahu ibrahima khalila ibrahima sama kharid la allahu akbar ku wax lolou ku wax lolou ibrahima waxul yalla sama kharid la de yalla moone ibrahima sama kharid la du ben de ha du ben yow nga nek kharid Macky Sall ak Macky Sall nek sa kharid du ben de ban mo upp Macky Sall beug la yow nga nek kharitam bobu mo upp waye yow mi nga beug ko amul ben njeriñ waye mom bu la beugé min bu nek nga jël ta president son excellence day contane bu gisé sa numéro gaaw la jël wala lol nak moy ibrahima yalla mune wattakhazallahu ibrahima khalilan ibrahima man yalla mako japp kharit mako jël kharit man mako tan def ko sama kharit waye ana bayam ma nga safara kon yi ñuy woté ci Sénégal mo amul njëriñ mo amul bop amul gën ku yebo jaamu ji yalla ko yabo jaamu ji borom bi lol lan moy deug waye tok di xaar nan man dañ may ram mok yow te nga gor gor lu nga ramu lol moy wax ji tok di ramu man dañ may ramu yow demal nga gor gor lu nga jaamu yalla ba yalla wala la ramul lol mo importance serigne bi dafa jaamu yalla ba yalla contane ci mom defal ko xewal yow tamit jaamul yalla waye bo waxe ñu nek diw ken mënul melni mom wala ki lu mu am ken mënu ko am bañ am mom mu fekk ay nit yu bax mu top len bo mu am ñooñu luñu am yow nga ni koku ken mënu ko top lutax julli da fay joge damay laaj koor da fay joge azaka da fay joge jang alquran da fay joge nafile guddi da fay joge gaay yi baxon lan mo len baxal duli ku ci jaar bax ku ci jaar bax waye bu fekente ne ñe bu ñuy julli guddi yow nga nek ci tafesu geej gi di ciëpp ciëpp yi ñe bu ñuy jang alcorane yow ngay lire ay journaux wala ngay lire pays mi han ñe danañ la raw sik neeku ci soy top nit bu teggé tank da ngay tek tank waye ma nga lay top ma ngi sa ginnaw te ya nga tok ñoo ngi sa ginnaw de te yeena ngi tok lolou topoko soy top nit bu deme da ngay dem top ko su duggé ci jakk ji nga dugg su duggé ci daara ji nga dugg su taxawé guddi dina fi la nga jog taxaw waye fasalé ma rek fasalé ma deeng nak ma fasalé bobu woru kon yalla daf ñuy léralal bu baax pour ñu xam né ngëm yalla tabaaraku wa ta'ala mom lañu sante waye du ay yi ñuy wota wu tay yalla daf ñuy léralal nak yalla ku mu jubalul du jub yalla ñu yalla jubal motax sank mo wax leen ne yonent bi bëggoon na torop bayam jub waye ba mu dé yalla yonent bëgg ñaan ndaysan yonent bi am lu ko metti yalla da ko duut baram ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha yow do jubal kula neex yalla moy jubal kuko neex yonent bi bëggoon na torop ngeeju won na bayi taxam duggu aljanna bo tax mu nan ko waxal ya am qul la ilaha illallah kalima wahida ben baat mbok yi buñ mu ne avancer ñeneen ñi doga ñew duggu buñ mu ne pousse ñu topante buñ mu ne poussante inshallah ñeneen ñi duggu inshallah su amé ñu teud ñu yéelen ba amé ku bëgg teud rek mën nga yegg ci kaw ñu bayyi espace bi ak ñu bëgg tafsir sunu borom daf ñuy jangal mbokk yi mune bayan yi ñuy def mahma kanat qawiyya wa wadiha ghayru kafin fil iman li ñuy def ni bayan yi ñuy def ni lu mu leer lu mu deugër du doy nak du doy ci ngëm yalla de ngëm yalla mo fokk ñu am ko waaw ngëm yalla fokk ñu am ko waye nañ xamne suñu amé ngëmit yalla kumu neexul ngëm gi duggu saxol du duggu saxol sank ma ngi doon wax ne jibril yar na nit mu dem safara fir'auna yar nit mu dem aljana jabaru fir'auna dug aljana jabaru nuh jëm safara jibril kan la yar mu dem safara moy musa samiri jibril moko doon nampal ci ay baramam bamou nek mak mu dé dem safara Musa kan moko yar Firawna mu dé yalla def ko yonent mu def aljana kon gis nga xolal Jibril ni mu toll kon mbir yi du kuko jur kuko yar fu mu juddo nu mu sante tay Senegal amna kulay nuyu nga ni ko nangam rek day simi bax nem simi ay lonetam simi dalal parce que sante rek nga ko wax lu sante amul ndirign yaamu yalla mo am solo nek julit mo am importance lolou lañu yalla di wax na nek ay julit nañ gëm yalla nañ am iman suñu xol yi ñettel bi ñu jang moy al mu'minu man amina fil azal wal kafir man kafara fi al mu'min ku gëm yalla man moy ki nga xamne amina fil azal ca ngeum ca kaw asaman ca azal yalla defon na ci mom ngeum su wacce ci suuf day geum waye ca kaw ku yalla ne won ki yefer lay nek su ñewé ci suuf su ko ab yonent juroon sax yefer lay nek mota borom xam xami nan izal mar'u lam yukhlaq sa'idan faqad khaba man rabbahu wa khaba al mu'minu فموسى الذي رباه جبريل كافر فموسى الذي رباه فرعون مرسل نيت تاع عالم الارواح تاع ازل سوكو يالا بندول تي ني گم يالا دو گم يالا بو واتي تي سوف ما دا نك ميري تاع كاولا يالا موم لغي نك نيت دينا واخني واو مان كون نيت كي سو گمول يالا كون كاي موم ديفول دارا تانالول بوبام كاي امنا تونت dafa am machi aluñu wax machi amoy choobarew machi atullah ak iradatullah choobarew yalla ak nam namam ak qadaullah ak dogala mu nek ñet ndogalu yalla bëgg bëgg yalla ak nam teefam mom yalla tabaarak wa ta'ala monu mom wala lu ko neex mu def nu bu ko nexe bu dugal ñal janna kenn mënu ci dara su ko nexe mu dugal ñu safara kenn mënu ci dara parce que moonu mom lu ko neex lay def ci ñun faalun lima yurid tala yusal an yaf'al amma yaf'al wahum te yalla du def ba bari ñangul sa nga def dama am gan ma ñew ci kër gi da ne xalé jappal leen ma ginar gi suma reey ginar gi togal sama gan dama am bakkar dañ ma yob police suma baxale ne ni tekki nak suma nexe mu ñew ci kër gi da ne xalé ana neen ñu neen ya nga ni may nañ omelette ñu ndogu wala ma bayyi ginar gi wala suma nexe mu ñew jël ginar gi kessa bayyi neen yi suma nexe ma boole ñaari ginar yeb suma nexe ma jël bu goor bi kessa bayyi bu jigen bi yalla non la ci ñun duko neex mu def bi nga momé ginar gi lo neex nga def wal deug rek ah wala légi yow nga bëgg yalla yow nga mom ginar gi bu la nexé nga baxal néni bu la nexé nga omelette bu la nexé nga ray ci doomi ha papa jé ak yaay ji dila gis ya nga ni taxaw xar yi nak xar mi nak bu la nexé nga ray kuyel kuyel kuyel gett gi kan mo la yobbu police bu la nexé nga ray bu jigen bi ci gett gi bu la nexé nga ray doomi bu la nexé nga dind ci mew mi bu la nexé nga mayé bu la nexé nga saraxé bu la nexé nga jaay ku lay laaj lutax nga def dara ci xar yi su kenne eh yow li ngay def nga ne ko lu way yow li ci seyon mu ne la non li xar la waro ko jaay nga ne ko duma ko mom lu ci seyon sax way way yow ya ko mom lo neex nga def yalla ne la yow it mala mom luma neex nga def nga ni dedet aha lolou moy namteefu yalla ku ko neex mu def iradatullah te lu mu def kenn du ko neex tax nga def parce que moko def way xolal lolou yep nga xamne yalla mo am sañ sañ ci ñun lu ko neex mu def te du ko def wala yarda li ibadihi al kufra yalla neena man nak limay lolou yep buguma ngeen nek ay yefer dama bu ngeen nek ay julit pour ngeen dug aljana wala yarda li ibadihi al kufra motax comme bugul ñu nek ay yefer mu yonne ñu ay yonent 124000 mu yonne ñu ay téré pour yonent yoy bu ñe nañ ñu na yalla ñu yonni ah lu yalla wax ñu genné la téré bi ne la liral bal sax ñen ñi duñ ci yam dañ nan dañuy laaj al mu'jiza ay kemtan yalla la yonni ñu ne waw lu mu wax nga ni ah neena ngeen gëm mu ne yow lan moy may wonne yow mi yalla la yonni ana preuve yi yene say ben way ñew ne la lutax nga droité fi rek waji da civilu nga ni ko wa mais lutax duma fi droité mu ne la no amo droit ngay wax rek mu dal ni possède bi ne la nga ni ah ma nga jéggul jéggul la droité auto bi way saaral jéggul rek ñew wax to lutax de lutax lutax parce que dañ la won ben carte bu lay wonni ah ki di wax ak yow amna droit wax ak yow de te bam waxe ak yow deglu nga ko yonenti tamit non la day ñene yalla ñu yonni nit ñi ne yow yalla la yonni lu mu wax anamu nga ni téré ngi ni ñu ne téré bi doyu ñu montagne bi bo waxe bo ci génné luy woné na yalla la yonni ñu gëm la ku melne salih mu joxogn montagne bi xotte ko ben geleem genn geleem gi dafa eumb daldi teub ci bir daldi jur dom dom joju daldi sax ben lettre ñu bind ci la ilaha illallah salih rasulullah mune ma kon nak yalla ma yoni gayna deug le de o ki grawna na way nak am ngeen problème yena laaj mu'jiza ñewna na ngeen xamne ten bi ci dekk bi su ngeen nané tay suba de ngeen di wor dina gelem gi nan mok domam yena ko laaj mu'jiza fir'auna musa ñewna ne ko yalla ma yoni mune ban kem dan la la jox mune ko sama yat bi mune ko yat man kay amna yat mune ko yat bi ak yat ye du ben de lutax du ben musa san yat bi fa iza hiya shu'banun mubin mu nek janu ñangor bu ray songu len gaay daw mu dal koy teewat dal koy dello wat yalla mu ne sanu'iduha siratah al-ula ma dello wat ko mu nek yat ko yalla mu yoni de mu ne ko lo rek la jox mu ne ko des na mu dal duggal loxo bi ci bir pokatan bi mu genn ko fa iza hiya bayda lin-nazirin kum ko def ni rek nga nan ni lumière bi doto gisati mu ne ñaari preuve la yalla ma yoni lu ngeen wax firaw ne nako bayil ma gis nit ñi bayil ma gis sama conseil yi ma genn tonte mu daldi duggu ñu nako innahu sahir jabar kat la ole ñu gëm kon kem tan yi nit ñi ñokay laaj yalla indi ko waye yalla boole ko ak ay téré lolé pour lan pour nit ñi gëm xamné yonenti yalla leen yoni lolé pour lan pour mbokk yi ñom ay preuve yu leer nañ luy wone ne yalla leen yoni ñun tamit nonu lañu amé fi ci ñun luy wone ne deug deug yalla moonu mom lu ko neex mu def nu yoni na ay yonent pour yonent yi ñu déggal leen pour bu ndé dug aljana lool do nga motax yalla yoni yonent yi pour dug aljana du leneen yalla bu ko neexon mu ne jaamu len ma suñ ko jaamo baxna suñ ko jaamul xamna ku nek bo dem yobul la safara waya wala yarda li rabbihi li ibadihi al kufra waye mbokki ku yalla baxal ca azal so ñewé fi da ngay bax ku yalla bonal ca azal bo ñewé fi da ngay bon lool nak hikma borom bi tabarak wa taala la hikma xereñam la mom mo tan mo bind mo tan ne ñi dañuy bax mu bind tan ne ñi duñu bax mu tan bind ne ñi suñu gisee yonent dañuy bax buñu gisul yonent dañuy bax mu tan bind ne ñi bu yonent ñe dinañ bax mu tan ne ñi même bu yonent ñewé même bu téré ñewé même buñu waraté même buñu démé ba ëlëk ba l'akhirah duñu bax mu duñu musa bax ndax lan yalla mo kasté seeni xol comme ay xeer thumma qasat qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal hijara aw ashad qaswa ñoo ñu duñu bax mu benen bañuy jang tay moy at-tab'u fil qulubil kafirin yefer yi yalla mo kasté sen xol kan dafa am sabab nak yalla jek jek wu rek kasté xolu yefer dafa am lu yefer bi dafa yalla tejj xolam motax bo ne ko yalla boko ne yonent soko waré lo mu na wax du deg lan yalla mussel ci xol buñu bu kasté xol kuñu kasté sa xol jéxal nga ay yefer yi yalla mo kasté seni xol waye preuve yi wone ne yalla yalla fess na del ci aduna preuve bi wone ne yalla amna preuve bi wone ne yalla lañ wara jaamu preuve bi wone ne ñun ay jaam lan lolu leer na ci kaw suuf ku nek sa yo xeye di nga gis preuve bi wone ne yow jaam nga yalla la fi indi te dang ko wara top mu doy la mu bañ la doy xol sa bop rek ku nek ci ñun borom bi tourner lo na suñu bop suñu xel mu ne ñu wa fi anfusikum afala tubsirun xana yeen xolulen sen bop bu de ngeen beug dalil luy wone ne man ma yalla dalil bi kay doyna sen bop ku nek xolal sa bop nit dina ne man la lay xol sama bop jene dina la ci bir jakka ji ba man de ma ngi ni tok ba naka lay wone ne ci sama fi ma nek ni yalla ma bind naka la koy xame nokoy xame persal ben beut fan ngay demat bu amat beut bi beut bu mel ni la de bi perte ko dougal flaner demal États-Unis demal Angleterre demal Canada demal Amérique di nga amal beut bu melni ah dina ni dafal beud way nu mi mel per lay nek doto gisati du gis de da fi nek nak nan ni ay do gis perte ko rek benen bi moy beut bi ben bi kesse su ben way bu amul won beut ñewne la jaay ma sa beut bi 2 milliards dang koy jaay wala do ko jaay kan ci ñun fi moy jaay ben beutam ko amul beut neega ci loxo ben way ne la yow am nga ñaari beut nga ne ko waaw mu ne man xam nga awuma dara nga ne waaw mu ne ma yor na 2 milliards kiste vende non la tuddu sivo vende way katu americain bu gumba won bi da doon wax ha right charles da doon wax ne man dama gumba musuma gis sama yaay ak sama soxna ak sama dom kep ku ñew fexé bama gis leen ñom ñet ma gis leen ni mu ne sama xaa alal bi lay dag ci digg bi nga jël li ma jël li ku fexé rek ma gis ben ma gis sama yaay nu mel ma gis sama soxna ma gis sama dom mu ne dina multi milliardaire la won mu ne damay xaj alal ji ci digg bi nga jël genn wal gi nga Allahu akbar benn beut ha xolal beut bi li ci yalla def pourtant ga yaangi fi de jang nañ lu ne lutax mu ñu defar beut fan ngeen gis ci senegal fu ñuy defare beut wax len mako ha kon dem len états-unis bok fan ngeen fa deg fu ñuy defar beut su nit perte beut fofu lay dem allahu akbar yalla lim def ci nit kenn mu ko changer so mënatul deg terminé so mënatul xol terminé so mënatul wax ha allahu akbar xol suñu borom say rein bu yaqo gaay na lañ lay defar rein bet dañu jël rein wu keneen indil la defaruñu kay dañu dem dag rein wu keneen indil la ha allahu akbar xolal suñu borom nim defare nit lan la ko defare yap ak ndox ha ak deret ndox nga fi yap nga fi dereta nga fi yamal nga jël panu ndox panu yap nga jaxase ko nga duggal ko sa bir pan sa rolal nga tak ko nga ni day nek yap day nek nit nga duggal ko sa rolal nga tok bo toge une semaine genné wo ko neeg bi di nga xamné yow do defar nit pourtant yalla néna lol la jël defare ko nit de min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadrin ma'lum faqadarna fa ni'mal Allahu akbar mo ne way ñun yawma izin lil mukazzibin khur wa cha safara ñeel na ñi weddi man yalla lima def Allahu akbar gis nga lamu ci tek waylun yawma izin lil mukazzibin on deug xol li rek yalla def bind la ci ndox genn ndox mi ci goor duggal ko ci jigen ndox la won ndox mune min ma'in mahin ci suratul insan mune lan hal ata ala al insan hin min ad dahr lam yakun shay'an inna khalaqna al insana min nutfatin fofu mune lumbu deret am saaj buñu jaxase ak ndox jaxase ko ak ay cellule yoy motax bo xole nga gis suñu waxe nga deg so dugale dara sa gemign nga xamne dafa saf wala dafa wex wala dafa forox wala dafa lewet wala dafa neex selili Allahu akbar jalla jalaluhu so tege sa lamign bekk sukur nga yegne dafa neex nga tek ci kani nga yegne dafa saf nga tek ci jaxatu nga yegne dafa wex nga tek ci nawé nga yegne dafa lewet te yoy yep kat tusqa bima in wahid ben ndox la ko yalla rosé ben ndox kané ngi ni jaxato ngi ni han mango ngi ni lingo ma ngi ni han lan ngi ni yoy yep bokku ñu façon te ben ndox lañ leen rosé wala du ben ndox lutax bi saf sukar bi farox bi wex bi saf bi neex lutax kan la Allah subhanahu wa ta'ala mune yeb tusqa bima in wahid ben ndox lañ koy rosé teb dafa wouté kon yalla mom moy yalla won nañu bis bu nek luy luy tax ñu xamne yalla moy yalla won nañu lo xamne bes bu nek dañu xamne dañu wara jaamu yalla war ñoo jaamu kenn kudul yalla ak ku ñu mëna top nak ak lu ñu mëna def xamne yalla rek moy yalla wa ndeysaan lolu tuglori naan alla ko hula ko fuf ngeen balma gada ko ciagal heedat ñi deg tuglor xamnañ lolu ma wax wala hula kula ko fuf toy hirte laddete ko ciagal tan wonata wala ma reeso o meta arde yeso ko ciagal tan o haadata ko ciagal tan o wonata wana ko non wi don lunu ragal ragal ragal yalla olofi nenañ tat ginaaw rek lay nek duñ ragal duñ am iman ba tat ñew ci kanam ngeen balma ci ginaaw rek lay nek gis ngeen yalla yalla lim def kenn mënu ko changer nopi nam ko changer mune man bugguma sama nop nek fi wa yalla yow lu ngay def nop yi fi non man xamna fanen fu gëna graw fu muy nek nga dem hôpital nga ne dindil len ma nop kan mo bëgg ñu dindi nopam fi ci juma ji changer ko fenen ne yëkëti loxo ken ku bëgg ñu dindi bakkanam bi fi mu nek ñu defal ko ko fenen pourtant da ngay tabax sa kër maçon bi wala menuisier bi wala peintre kat bi mu ñoo def dara nga ne ko non fenêtre bi fi la bëgg mu nek ah bon mu ne way buntu bi fi la bëgg mu nek ñu ne way nga ne ko lal yi fi la bëgg ñu nek ah prise courant bi fi la bëgg mu nek télé bi fi la bëgg mu tek ha yaay wax dé waji défar ba paré nga ñu ko non fi baxu yu tamit fini dafa jégué fenêtre bi waji dugalé loxom rek day rocc télé bi yob ko fi ng koy tek mu ne ah bon da di changer ah légui nak ñun ñom ñu ngi ni tok bopa ngi ni beuta ngi ni bakana ngi ni gemiñ ngi ni sikima ngi ni loxo ya ngi ni ndey jor chamoñ tank ya ngi ni bir ba ngi ni lepp ngi ni ku bëgg ci ñun ñu changer ko bosam na yëkëti loxom mu ne man bëgguma bi fi la wara nek dama bëggon sama loxo yi ñu def ko ci sama bop bi taxalal mako fi wala dama bëggon sama bëdd yi ñu def ko benn bëdd rek ñu defal mako fi mu nek benn bëdd bu ngand kon bo génné ñu né dëmm la ki dëmm la yi ki dajjal la très bien wala sama nopi dama bëgg yalla ngandalal mako ba bu may teud ma lal benn bi bu may sangu ma sango benn bi Allahu akbar billahi alazim ni yalla def la te yalla neena bo xolon sa bop rek gis ma man waye duñ gis yalla parce que xoluñu suñu bop wa fi anfusikum afala tubsir wala xol len sen bop ni ma len bindé bindu bu rafet yow boy lek fimu nek ni da ngay atablé da ngay dox ba ngone nga ñew sa soxla ne la kaw mi gayni kum tarindi ya mu addu mu indi table tek ndeysaan indi la kuddu yi tek indi la fourchette indi la lepp tegal la paka tegal la fi mouchoir ndeysaan pour do tak nga raxasu ba set wala nga jël sey ki di lek bismillah allahumma laka sumt وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ذهب الزمع وابتلت الأروق وثبت الأجر إن شاء الله بسم الله خار بي موم بوญكو تاغالي ندوغ نومي ديف خار بي بوญكو تاغالي ليك نومي ديف لومي ليكي گيمين گينار گي بوญكو تاغالي ليك لومي ليكي گاين دي بوญكو تاغالي ليك لومي ليكي ياو نك ندايسان داغاي اتابلي تواليت بام رافيت دي ليك amma bi ni'amati rabbik tay bo amul won loxo nak ndaysan ben cheikh arabi saoudi neena day julli rek musulmale mu xol ndey joram mu gis ki mu dendal amul ay loxo waji mu dendal amul loxo neena ñu julli pare mom munatul julli neena mu jaxaso ndax buñu kabare waji du yëkëti loxo buñu ruko waji ni rek lay def buñu sujoto waji day dem ter sujot buñu joge mu jox cheikh bi neena ma jaxaso xamatuma lumay def mune ñu selmal ma bëgg wax ak mom rek bi mu selmalé dem na mune ma wër jakk jëf gisumako mune ma ñibi munatuma def dara sama xel mu ngi naan wa ki suy lek nu muy lekke wa ki bu démé toilette nan lay labo nan lay défaro bopam ki su génné nan lay jappé ki nan lay solo yëré ki cheikh bi neena sama guddi gogu yaquna ndax xamatuma lumay fuma gëm rek waji lay gis mune deuxième jour bi ma ñew rek tok ma gis ko muy dugg ci jakk ji rek ma jog attaquer ko ma ñew nuyu ko togal mu tok mané ko sa mbir def ma jaaxal yow li lan mo la ko tek aji nako yow ya jaxle de man jaxle ma li man ki sante yalla li buma dalul won duma mokal alquran duma nek julit duma ñew fi tay fi may gis ni borom alal la won luma bëgg rek day am luma bëgg akoy am mune ma accidenté waye bobu jamono yi xawma yalla luma neex def mune bima accidenté bañ dag sama loxoy la togan nak mané ande ka yalla amna mune ci lol la delu wat ci sama diiné ci la mokal alquran motax tay gi ma nga gis mani umra ma ñew di umra si amul umra buy ñew luddul ñewna wara yeen sa yalla tek la natou pour lan pour nga delu si pour nga delu si wat ci yalla mune ko wa man lolou jaxaluma de amu mu jaxal yow noy lekke mune ko buñ paré ma invité la restaurant nga gis ni may lekke da ngay gis ci internet bi jigen bo xamne ñaar tank yi lay dawalé auto jigen bo xamne ñaari tank yi ben tank bi lay peñewo tank bi ci lay kous dom bi tank bi ci lay toggé kok tamit xolat sa tank yi comme loxo ni ngay utiliser sa loxo ci lo bëgg gis na ci ko xamne directeur la tank yi lay signer bo ñewé day jël bi tok signer def bind chèque bi traf traf gaay jël yobbu tank yi lay liggéey gis nga yalla sula xagne li rek may la li Allahu akbar lolou gaay nan yalla du tej buntu tej fenêtre su teje buntu bi day ubi fenêtre bi teje fenêtre bi day buntu bi xolal tay ku amul loxo koku dundam est ce dina neex yaay dañ nan dundam du neex waye xolal ñooñu ni len yalla def amuñu ay loxo waye lepp borom loxoy def ñom dañ koy def amnañ ay jabar ñoo ngi dawali auto ñoo ngi liggey ñoo ngi def lepp luñu bëgga def def ko kon yalla la il faut ñu gëm yalla delu suwat ci suñu borom jalla jalaluhu bala muy kaste suñu xol yi yalla li tax mu kaste xolu yéfer yi moy yéfer yi ñom ño tan kéfer motax yalla kaste sen xol sababuhu mun ikhtiyaruhum lil kufr was sharr wal fasad wa israruhum ala zalika nit bu tané kéfer ñu ne ngëm yalla ngi ngani man bëgguma gëm yalla ñu ne lu bax nga ni nga man bëgguma lu bax man lu bon rek la bëgg ñu ne diiné ngi ni nga ni bëgguma diiné yalla day kasté sa xol ndax yow ya tan mbon ya fi fekk yalla daganal ndox aramal sangara nga ni man bëgguma ndox sangara la bëgg yalla daganal yap ne nak dagan na lek bay len mbam nga ni man bëgguma la yapum nak yap mbam mo gëna saf lol ngay dégg fi julit di wax na na ya mbam dafa saf de xana di ngeen ko lek ki nan yap mbam dafa saf xana da ko mos yalla ne carte aram na ñu dal di koy tan lepp lu yalla ne aram na ñun ñu tan lol nga gis ci xéedu ñu ko tan ñoo ñu tan lol nak sik nek yalla day tejj seen xol ndax ñom ñoko tan waye bo tané ngëm yalla bo tané diiné bo tané lu bax sa xol day feex sa xol day ubbeeku sa xol day set mbokk yi ñaari aya yoyu li dess ci sunu ngon gi lolou lañuy jël moy tilkal quran qussu alayka min anbaiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim tilkal quran qussu alayka min anbaiha walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع الله على قلوب الكافرين كذلك نطبع الله على قلوب الكافرين وما وجد كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين بارك الله فيك جزاك الله خيرا سنو برام مي وخ اك يونت بي عليه الصلاه والسلام يخاطب الرب تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يالا نغي وخ اك يونت بي عليه الصلاه والسلام لوتاخ يالا دي وخ اك موم moy ziyada ala ta'lim li kamal al hidayah fa innahu tasliya li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mimma yulaqi min salfil musrikin wa inadihim wa juhudihim. Yalla day wax ak yonent bi diko xamal pour dalal xelam, ndax dafa metti yalla yoni la nga nek ab yonent nga ñew di jangal ay nit nit ñi fetter lu lank taw fele nga nan len yalla neena ñu nan la way way say bo de yalla tawal ay doj quoi bo de yalla tawal xeer lol nga deg wa senegal di wax ngay taxaw ni ñi nan len yalla neela ñu nan ah man yalla ñun diw lañu andal ngay wax sa gaay no ayu ko len way ko andal ki ñu andal lu la neex la day di tepp inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Suñu benn oustaz dafa dugg ci jakk ji fek gaay naan la ila la ila la mune assalamu alaykum bu len wax a la ilahi wax len la ila gaay dem ben way way wax la way la mune det wax la way a la ilahi la moy lan moy ndax yalla amna allah akbar pourtant ñom dañu bëggoon wax yalla amna mais lañ ci yok te bok ci moy hamza bi istifham la ñu nan a la ilaha illallah e ndax yalla amna nga nek ci neegu yalla nan ndax yalla amna koku def lool xolal xamul de ñukay wax mais day fetterlu ay boy xolal ci ko way senegal mo ngi nonu ga nit ñi duñu xam tay da ngay fekk fi ku worul nga ne ko do won mu nga nga ko expliquer wa xolal saway man ñima andal dama am luma leer quoi man dama am yaqeen dila kulli ay beut yaqeen yaqeen bo warul yow dem nga jam yaqeen boy de dem safara la ila nga fek kudul julli nga sa way yow wala do julli yow ku bax la mais lutax do julli sa way man nak duma julli nak lutax parce que dila jëm expliquer nga koy wax mu ne la non mu no falal bul son mu no fexé bama julli ndaysan yonent bi li tax yalla di wax ak mom nan ko tilkal quran qussu alayka min anba'iha tax yalla di wax li yonent bi moy tasliya xam ngeen luy tasliya moy yalla day dalal xel yonent bi beugul yonent bi mer parce que yonent bi beugul nit ñi dem safara mu taxaw di wax ak yonent bi nan ko ah be nga gaay du ko aljana torop waye ñi nak ñom bu yabo nga noppalu ñi safara lañ dem ndax mu no leen waar bu ñu deg lepp lo leen beugal lu bax tamit so leen ko waxe day dugg ci nopp bi genn jaar ni dem yabo nga noppalu ñi mëno fexé bañu mucc mo da yalla ne yonent bi yi deug la sonu nga ci wota bi bokale kat yi lu ne ñu la koy def ñu la koy wax ñi fetterlu waye nak bayil xel ne li ngay bëgg lu bax yeup ñi mëno leen genn ci kufru giñ nek mëno leen genn ci bokale gi mëno tax ñi ba duñ dem safara yalla ne ko tilkal qura naqussu alayka min anba'iha tilka lele ngay seen keur yu daanu yele etage yu mabye ville ye nga don deg dem ñu la koy netali moy nitu nu nitu ad nitu samud nitu lut keur yoyu ngay romb ñu daanu wala ngay deg ci histoire ñu la koy wax tilkal qura yi nga xamne na qussu alayka ma ngi la koy netali tay ci alquran min amba'iha malay jox khabari min akhbariha malay informer nan la nitu salih nitu lut gor jigen ñe kérok bama len di mbugal dekk yoyu lutax malay jox khabari lutax malay netali histoire yonentiya naka lañ doon wote seeni nit ci ngeum yalla ci tawhid ci top yalla ñom yonent yoy bañ ñowé nuh hud salih lut bañ ñowé ci dekk yoy di woté lan la nit ñi tontu no bam ñowé yalla ne inna arsalna nuhan ila qaumi bam ñowé no mom nuh lum wax fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru jamu len yalla way len li ngeen di def baye len bokale yi baye len photo yi ngeen di tak sen denni baye len photo yi ngeen di ray nan damay barkelu baye len esthétique yi baye len xërem yi ngeen yatt def ko ci sen bir kër yi bayi len bejjen yi ngeen tak ci sen ndig yi tekki len xereum yi ak téré yi tekki len lam yi bayi len neew yi ngeen di sulli ngeen kennal yalla lu gaay wax yalla mune ja'alu asabi'ahum fi azanihim ni lañ def jël seeni loxo teumbal ci seeni nopp yamuñ ci de ñu jël kala yu mur ci bop yi leg ngay wax ak nit mu def ni num lay déggé ha wastaghsaw siyabahum wa asarru yamuñ ci sax ñu ngand ngandlu génné nañ loxo yi muri nañ bop ñu ne ko waxal xolal waxal fi beus ba waxal ba dé boy ñun mëno ño changer quoi yamuñ ci lol dé ñu wota réñu ba dëkk bi ñew ñu ne gis ngeen pa bi ngeen nu dafa magéton ndax nu dund na jooni at yu manké juroom fukk alf sanatin illa 50 aaman gon guduna fan dé dafa magéton ñu wote ñu ne gis ngeen pa bi ñu ne yalla da ko alak motax dudé ku ñew rek da ngay dem bayiko fi mom bu len ko top dé lu mu mëna wax ya gis borom kër guuy dé gis nga pa bi man fi la ko fekkon man ak samay mam ñoo ñep dé nañ mom mu ngi fi yalla da ko alak bu len ko déggal nu bi mu sonné ci ñom mu daali talal yalla ay loxo نكو رب لا تزر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تزرهم يدل عبادك تيو يا الله ما يقول نيي ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ممنا نيان الله أكبر موتا يونان تبي دفع سيد لهم صحابي من سما صحابي أمنا نيو خمني كم نوح لمل وي عمر بن الخطاب أمنا نيو خمني مغي ملني إيسا أبو بكر الصديق نيسا أمغا أبو بكر موم Isa mom da newon yalla ñi say jam lañ so len buwele say jam lañ bo len baye say jam lañ yow yalla bima yonne xam nga man luma wax man yalla xamna li nek xam nga li nek ci man mais man xawma li nek ci yow su fekke ma len waxon man yalla la xam nga ko su fekke man waxuma len man yalla la xam nga ko Allahu akbar nuh mom waxul lol dene yalla rabbi yalla ne ko mu ne ko la tazar bul baye alal ard ci kaw suuf si day yaaran ben keur keur yeb bomal na ñepp de la tazar alal ard min al kafir bu fi bayyi ben keur yeufer ñepp nañ de yalla ne ko lutax mu ne ko innaka intazarum yo yalla bo leen fi baye yalla ne ko mu ne yudillu ibadaka dañuy reeral sa jaam yi te wala yalidu duñ jur illa fajiran kafar ay bandi lañuy jur ay simbkat ak ay gaynde ak ay rappeur lañuy jur reel ñepp illa fajir kafar ya dalen re faysan yalla netali lolou yonentou bi pour nous ñaata at la wote alf sanatin illa 50 aman jooni at yu manke juroom fuk nuh di wote ken gemuko yalla di netali lolou yonentou yalla muhammad pour tay su ko yalla yonne ci ñun ñu bañ ko gëm yonent bi lolu bañ ko metti parce que yonent bi xamna ne ku gëmul yalla bu dédé dem safara yalla di wax yonent bi yonent ya bañ ñëwé di woté seen woté lan lañ ci daj seeni xéet lan lañ tont ñi ngand ngand lu ci jaamu yalla yalla fan la mujjé ak ñom motax yalla ne yonent bi alayhi salatu wassalam tilka lele ngay gis ay qura ay dekk la yo xamne na qussu alayka mang la koy netali netali dafa bax netali ñu lay netali histoire lu xewon demb day bax ci yow dekk sangam wala nitu sangam jigen sangam gor sangam nangam la defon nangam bobu li mo am lan motax netali histoire bax moy rabtul madi min al hadir dañuy jël demb buñ la ko netalé nga tek ko tay nga jël tay préparer ko suba motax netali bax yalla nak ci mbaxam mo nuy netali xéet yu ñëkk ya lañu defone lankal yalla yalla mbugal len netali yoy ñun buñ ko déggé ba paré mbokk yi lan mo ñu ci war dañu wara nangu wala dañu wara bañ bu fekké am nañu xel deug deug moy dañu wara nangu kon del nekkal yalla tabarak wa taala ndax kat ña lankalon yalla ye balen yalla jappé mbugal na len firawna ngok amon na doole bour la won amon na alal amon na katan amon nay pexé amon nay meun meun waye bako yalla jappé fanabaznahu fil yammi yalla dako neuk ci ndoxma dolem jep muy jaay bako yalla jappé dako labal ci ndox kon yow boy jaay doole xamal ne rek fi firawna mujjon ngay fujj namrud da rewone ba dof ibrahim diko war geumal yalla muneko ana yalla muneko mungi kawasaman muné dama koy rey djel fitalam tire asaman si pa pa reyna ko yenn borom xam xoy sax yi eppal dañ nan bi mu tire kaw asaman né day rey yalla yalla da taw deret muné jamna ko mu tok ba ci yag mu gis ay yakh yu feunex yu wacc muné nepp na deena kon yalla amatu fi ma yalla xam ngeen yalla lan la ko bolel pour wax ko do yalla yo yo allahu akbar gis nga soy ngand ngandul yalla lu ndaw la lay bolel boy ndaw ndaw lu nak yalla boy lak lu ngand yo xam ngeen yo soko ofe mudé boko taccho mudé yo yo uf sax reyna ko uf yo day daw do day dé dotul dawati allahu akbar ben yo la yalla jeul rek duggal ko ci bir nopi fa yo bi dem ci digg bob bi na su yo bi di def non dotul meuna tok day mbeuk miri kang kang kang kang kang su ko su mbeuke ba son yalla ne yo bi ne tek mu commencé te mo ne won moy yalla mo xon moy yalla yalla bolé ko ak yo allahu akbar yo mo da yalla day joxe alquran di ci joxe yo ci suratul baqara yalla nan ha ci suratul baqara yo bi fan la bana ya la inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladhina amanu fayalamuna min rabbihim wa ammal ladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala ya'lamuna yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran wa yawma yudillu bihi Allahu akbar yo yo lako yalla bolel muy mbeuk miri di mbeuk miri di mbeuk miri bam son mune xam ngeen lan la gayna mune defar len ben bop or ngeen dag sama bop bi sampal ma bop or bi ñu wo teug yi ñu dajale urusi dajale khalisi teug yi commencé defar bop or ñi defar bop bi bam rafet bamuy tak di melax ñi ñew ne ko bi rafet na mune bi baxna yi nak di ngeen koy indi bu ngeen dagge rek ngeen jël bi posé ko ci lisan Allahu akbar ñi daadi indi bop bi jégel ñi wo technicien yi ñi wo ñew kat yi ñi mëna rab indi pousso yi indi wëñ yi tek tias yi ñu wo borom jaasi ji mo ne won moy yalla yalla bu ñuy dag bop bi waaji ñew rek dag bop bi pa dara ji sanni ñu jël bop bi diko ci tek mënu ta and mënul and ñu bëss bëss mënul and ñu né xam nga lan la buñ sonal suñ bop ki déena nañ ko suuli ana yalla mu neewon ma yalla mo mo neewon moy yalla amon na doole de mu ne ma yalla yalla won la lolu kon nga xamne yow mënu xex ak yalla yamal ha karate ka nga da ngay keñ fu ceinture noire tay ko wënd yamal mala kel moti bu ñëwé sa keñ fu yoy di nga régler di nga xamne mënu keñ fu mala kel moti waaw ben way dafa ñëw ci ben sëriñ nako dama bëgg nga denk ma ndax man mi sama mbir da doy war munako ñett dong la lay denk munako waaw muné bu ñëkk bi muné bul dédé bu malakal mawtu ñëwé waxal déwuma muné ah lolou kan moko man malakal mawtu kan moy xecio mom nan ko dew muné kon bu malakal mawtu ñe da ngay dem muné waaw muné kon nak gor gor nga jaam yalla kam xam nga da ngay de muné buñuy dekk bañal waxal joguma waxal joguma ban dekk way lan moy dekk way man dekk wuma way muné ko ah lolu mënul nek ku de da ngay dekk muné ko comme da ngay dekk kon préparer sa dekk préparer ko mune buñuy taxaw ci kanam yalla nak bañal waxal taxawuma tamit lool ko ko ñëmé mune ah yawma yaqumun nas li rabbil alamin mune lool mënumako fokk ma taxaw ci kanam yalla mune kon préparer taxaw bi préparer yoy dañ koy préparer tay yi buñ néwon da ngeen dem stade 8h ci suba ba 9h ci guddi buñuy dem dañuy préparer wala duñ préparer li ngeen mooy dañi setan ni balagay day beureuj ñun ñëpp da ngeen dem wa jumaaji da ngeen di dem ha car yi dañ koy garé ci buntu jumaaji da ngeen di préparer wala du ngeen préparer tay gaay nañu préparer imam yow lo soxla mané wa indi leen ma sis da suma démé buma amul place ma tok ha da ngeen may indalé le ndox mu sét ah du lool da ngay préparer ñegi nak yow nga jëm alakhir nga ni do préparer ba paré yaangi dem voyage bo xamné sans retour bo démé do ñëwaat ayssan oustad biñ doon jangal hadith yoni tibbi alayhi salam muy cheikh ibrahim kan bu malik alnako yalla fay mune ñu jangal hadith mune man yoni tibbi neena man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqaduhu minan nar kuma fenal yoni tibbi neena kuma fenal bu yebo nga xamné di nga yag safara ding fa yag bim ñukoy firil wi nelaado wi kala mo fenanimi anduko jaygol paada sara yaha nawardo njodida o wi kala do jahata ada wiye nawardo njodida siftiko firtiko aboya ton nawardo njodida hade darnde warde ma Allahu akbar fep foy dem mangi dem ñu ne la yobaleel foy tok yaangi dem fenn ñu ne la yobaleel fo tok loy deg ci lolu ba ngay deg ci wax ji moy dang fa dara yag yoonte bi neena kuma fenal buy deema buy de mu yobale ba bu mu tok parce que safara la jëm te dana fa yag xol ñi fenal yoonte bi fi ci kaw suuf tay yoonte bi neena da waxuma dara gis na yoonte bi bi da ngay takali ko kenn rek nga xey suba gis ko ci tele bi mu naan gis na yalla bi dembu mak yalla ño nekkando won ci mom la ndogo ñi dañuy gis yalla tay ñi ay yalla lañ ay yalla yalla ay gis sax tariixa yalla yalla Allahu akbar yalla yalla nun ay yalla lañ yow yalla nga veer yi yalla la portable yi yalla la table bi yalla la ah yalla yalla la ha yalla ñoy yalla ak yalla ak yalti ah xalé ndaw ñoy yalti ñoy yalti Allahu akbar ah bon lolou de lu bes la bi de mom degumako won subhanallah yalti yalla ak yalti ah ñu ndaw ñu ñoy yalti mo yalla yu ndaw yi ana yalla yu magi ñoy moy ñun quoi ñun ñoy yalla yu magi inna lillahi wa inna ilayhi lolou kufru la wala qad qalu kalimata al-kufr kune man yalla la rek yefer nga do yalla di yow le nga de yow da nga juddu isa ak yaayam bi nit ñi ne isa yalla la yaayam yalla la xam nga yalla lum leen tont mune isa ak yaayam kana yakulani taam ñom ñaar dañ doon lek dañ daan lek ciep ku lek ba pare après 24 heures bo ndago so deme legi nga nan bisab nga nan jinjer nga lek bes doré nga bolé ci kwen kaasu café nga dem julli ji nga ñew ñu tagal la ginar nga deur bo and ak couscous wala petit pois nga lek ci bëne keuk nga teud nan ñaari kaasu ndox nga teud ba 3 heures du matin sa biir bi mu ne kurr fo jëm mo lay wone do yalla awana allah ummu kana yakulani taam bo lekke ba pare ki nan yalla la yalla neena da ngay lek ku ne yalla la da ngay lek so lekke ba pare ba nga nan xam nga ne do yalla motax dañu yabaat ñi nan man yalla la yalla bo xamne yow am nga jabar bu gudde mu futti la ba nga set yalla bo xamne bu gudde jabaram futti ko koku yalla la ah wala ñi fi xofi ay yalla ñamu ñu jabar am nañu jabar da nga ci gis ka xamne 15 jabar la yor ne yalla la dañ len ragal yalla dañ bayyi rewande gi yeni rewande kessala billahi du reer de rewande xam ngeen rewande yeni rewande kessala wer nga am nga touti khalis talibe yi wer nañ la amo lo len wax muno jangal qur'an muno jang hadith muno warate ngañ len ma yalla daw gessala gay janguñu de janguñu dara dara lañ jangul janguñu tous tous tous janguñu ko bu jangé nañu genn ci mbéd yi def ay conférence nit ñi déglu leen nañ war jaami yalla yi janguñu duñu do ci gis khalifa général bu jité juma du jité jak du def conférence Yunus néna okay mu joodi tan joodé dé na daati na wayno joodé mbobri kangaani ni dëd duma ko wax ci olof gaay nañ dem jangé pular sérel suma dina len lakal na suma démé tay ci guddi dinañ ma jangal sérel ma do mu ñëw wax len il faut ñu comprendre lolu nit ñi dañu wara jang suñu lené kilifa diiné nga yonent bi bimu nekké kilifa diiné num def daawul teud dina la ndaysan dafa sukurat sax mu fébar mu sukurat yonent bi nek fi sukurat ndaysan munul tok ndax xam responsabilité bi mu yenu sahaba yi tok ay fan gisunu ko ñu jekki jekki dafa febar ba mu munta saxaw mu jekki jekki rek ndaysan sahaba yi mu ne Abou Bakar dama nga jité Abou Bakar munul jité mu ngi taxaw di jang alquran waye mu xol place bi mu don taxaw place Muhammad la Abou Bakar munu ko continuer mu taxaw di joy sahaba yi ñu ngi taxaw ci ginnawam ñepp ngi seungum jaka jang toj ay rir ñepp ngi joy ndax gisunu yonent bi ñu jekki jekki deg sappé yi di rir ndeke yonent bi lañ jappo Ali japp ci mbag ndey jor Ukhayli japp ci mbag chamagn yonent bi tank yi di diriku ñu indi ko ba premier sappé Abou Bakar sentir na yonent bi duguna jakk ji mu bëgg arrière yonent bi ñew ba ci wétam ne ko ni an atimu salam motalil julli gi ne ko ni mënul wax dé mu ne ko ni ñi julli ba paré ndaysan yonent bi tok jakarlo ak sahaba yi ni ma jakarlo ak yeen mu leen di xol mu leen ndax da ngeen ragal ma faatu lan ngeen xam ci jam bo xamne yalla tanulo nako ñaar mu sax ci aduna du de wala mu ñew ci mom mu duggu aljanna ke yenen di baye salam xamna ne day de waye bugu fe baye ay tiaxat kat munul teud nelaw munul teud fi mu teud mu jog muy xol lim fi baye ndaysan fan la ko baye mu xol sahaba yi ñom ñep ñogi seungum teul ndaysan ñogi am tegginu alquran jaka jaagi ne salaw mu ngi len gis mu ngi len yar comme nim len yare won ñom ñom ñu ngi nek tek yenenbi sallam ne len ni ngeen di mel ñeen fukki at ni ngeen di mel kenn ci yeen du tak téré kenn ci yeen du tak galaj kenn ci yeen du ñaan naan ya babakari ñeen fukki at tawhid ngeen di ci ñeen fukki at tawhid ngeen di mu ne ñeen fukki at bu jexé juroom fukki at juroom benn fukki at li ma fi bayiwon yah tawhid bi ma fi bayiwon dina am ay deug dina am ay deug moy julit yi ma fi bayi won dina am ay bokale kat ci bir mu ne ko waye jurom ben fukat yi ak ñenti adi bo bolé ñenti adi ak jurom ben adi bu jexé lu cey tagu nek junni ak mu ne ko amatul ci yeen kuy jaamu yalla ñep ay bokale kat lañuy doon té lool moy li ni dal xéet wi nek ay bokale kat yu dul jeex ay bokale kat yentou sallam non lañ ko jëlé waté ndaysan sahaba yi di yuxu ñu jappo ko leung ko duggal ko bir negam kérok la gëjë genn ba nim gënné aduna gënnaat ci suba bisu altiné Abubakar ñew taggu ko ne ko ma ngi dem sama kër gu ndaw gi après ma ngi ñëwaat Abubakar dafa jéki fofu mu dem rek ñu wo ko ne ko yonent bi gënna aduna sahaba yi di yuux ñu mur yonent bi ci neegu Aisha la gënne aduna ñu mur ko sër Abubakar daw ñew fekk amna ci sahaba yi ño xamni neena yonent bi du dé nako lako yalla di yonne muy dé yonent bi xaritu yalla la ñi ne ku ñu dégg yonent bi nga ni yonent déna dañ la ray ku melni Omar Jassem la gaddu rek mu ne ku ne yonent bi déna rek ma dag sa baat yonent bi kan mo la waxon déna yonent bi lu Musa defon la def dafa dem waxi jek Musa rek 40 jours day ñëwaat Abubakar ñew fekk fu mu teud mu daldi dindi muray bi daldi koy fon fi ci jebi ne ko tib tahayyan wa mayyitan ya rasulullah tib tahayyan wa mayyitan bi ngay dundu da nga leer ne xegn rafet bi nga dewe mo raw bim ko mure lumiere mo sanni ci kanam gi mu fon ko ne ko tib tahayyan wa mayyitan ya rasulullah mu daldi genn mom Abubakar mu fek sahaba yi ne tek taxaw munelen man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut wa ma muhammadun ila rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqibikum ala aqabikum wa man yanqalib falan ya allah shaf umar dafa tek jasi ji munen ah li aya la ci alquran man daye bi musuma ka denk lan la yalla wax Abubakar wax ku don jaamu yonent yonent fatana ku don jaamu yalla yalla du fatu yalla neena ci alquran muhammad nekul dul yonent mako yoni won ndax mom bu dewe wala mu fatu rek da ngeen di delu wat ci sen ciedo ga sen kufur kep ku delu wat ci kufur do lor yalla dara dara nga dul lor yalla Omar tek jasi mune Abubakar li ayala Abubakar mune ko ayala mu da tek jass ji tok di joy ndaysan kon su fekkene lolu amna ñun ñu tok fi di fo di tiaxan yonent bi faatu nan lañ ko sangé nan lañ ko soulé wala muy faatu waxon na nga la ben sahaba ñu ne ko yonent bo faato naka lañ lay sangé ñan ñolay sang naka lañ lay jullé naka lañ lay soulé mu ne buma faato buñ may sang sama yere kenn diko simmi ci kaw yere yi lañ may sang nama diw ak diw sang sama wa keur ali ak ñom uqayl ñoko sang mune buñ paré na ngeen ma genné ngeen tek ma ci buntu jakka ji fa awwalu man yusalli alayya habibi rabbul alamin ki may ñeuk julé moy sama borom borom asaman ak suuf mo may ñeuk julé mune su paré jibril mo ci teggu su paré israfil mikail su paré yeen sahaba yi ku ñek na ñew julé ma par kenn kenn lol fan lañ ko am ni lol kan moko am fi nu borom subhanahu wa ta'ala neena walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat yonanti xet yoy ngeen don deg walaqad ta deug deug ja'atuhum dikkenaleen rusuluhum seeni yonent bil bayyinati ci ay lay yu leer yu ne fang yalla alagulen pour epp len doole dedet yalla alagulen pour man len nitu aad nitu samud nitu salah ñoo ñep yalla alagulen pour dalen epp doole dedet seeni yonent ñoo ñoo wax ba son nit ñene kecc ke ciaral melni nun wala qad ja'atuhum indil na len dikke na len rusuluhum seeni yonent bil bayyinat bil hujaj ci ay lay yu leer wal barahin ak ay tektal ad dalati ala tawhidillah wa sidqi rusulih yonenti yalla len yoni ñu ñew indi ay preuve yu leer nañ ay lay yu ne keñ waye nit ña lank ne duñu gëm yalla nit ña lank nek ci seeni mam nan ñun suñu mam lamu nekkon ak ñun xamuñu li ak ñun li diina ju bes ak nangam ak nangam yalla neena ma alag len fama kanu li yu'minun yonenti ba ñew wax ba sonu yalla mu ne nit ña fama kanu nek ñu li yu'minuna di gem ah ko wax mu ne man sama suñu mam xamuñu lool mi ne mi nganda dum dum min tawan do ma bobe ira wadadu ah ko wax mu ne ñun xamuñu lolu fekk ñu lolu fi dekk bi diko def kenn duko fi defé Allahu akbar yalla neena ma lak len ndax ab yonent mom suko yalla yonne ku mu ñoo waxal ba pare nga baña gem nga xamne alku nga dé rek bëggul yalla day wacc sa kaw ben dekk dong la yalla mësa yonni yonent mu ñew yalla baal dekk ba alagulen moy qawmu yunus dinañ ci ñew legi ci kanam nitu yunus yalla yoni na yunus mu ñew di len war wa dekk ba lank yunus ne yalla mbugal len mbugal gu yeex yunus gedd daldi duggal gal mom duggé gal gal gay waja lab nit ñey waja de ñu ne gal gi amna ku togn boromam ku ci nek luñ koy xamé ñeneen lañ def ay wuré non la loterie nañ loterie ku nek indi bant buñu sanne bant yi ku sa bant jaxaan rek yow la ñu sanni bant yi bant yunus daldi jaxaan ñu gaay daal koy japp ne ko yow ya togn sa borom bala nga ñi reey nak ñu reey la ñu japp ko tembal ko ci bir geej gi biñ ko tembalé yalla ne ben jeen bu tuddu hut nako wann fal taqamahul hut wa huwa mulim neesan muy ku ñu yedd ñu sanni ko rek jeun bi ne ko kras dugal ko ci bir bi momit ba mu nekk ci bir ba mu nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yalla mu ne falawla kana minal musabbihin cey bu sabbal won la labisa fi batnil hut ila yub'asun waye mu nekk ci bir jeun bi nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz mo da buñ la laaje ben laaj ne la ben niw bo xamantene niw bi ci bir jeun la wala bammel bo xamantene bammel bi da don daw ak niw ba buñ la laaje bammel bo xamne borom bammel bi niw niw bi bammel bi da don daw ak mom ban bammel la waxal yent yalla yunus mo nek ci bir jeun gi jeun bi nek ci bir geej mu nek fi zulumati salasa ci ñetti lendeum lendeum mbakh lendeum boutit lendeum geej mu nek ci bir di tuddu yalla nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mota borom xam ni lo togn yalla ñaan bi boko defé yalla balla so bëgg yalla balla say bakkar del wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin boko yi wirdu yalla dila bal jeun bi yalla ne ko demal ba tefes nga gokki ko xam ngeen gokki ha moy nga waccu ko mu dem ba tefes dal di koy waccu yaram bi dal di lax tangay bi ci bir mo japp yonent yalla yunus yaram bi lax yalla mu ne ko fofu fu nga wacc saxalal na la fa ben garab bu tuddu najo xam ngeen najo ha dang koy lek dang koy lak bamu ñor nga lek len li nga diw ko ci seram bi legi di nga delo wat ni nga mel mu nek fa ay temps diko def ba wir yalla ne ko demal delul dekk bama la yoni won mu daldi delu mu fekk dekk bu yeb dañu gëm yalla ba muy dem da geddon fekk ñep ay yéfer lañ bu muy ñëwaat fekk yalla tuubal na dekk bu yeb mu ñëw fekk ñu ne ko yow lañ doon xaar ñun ñep gëm nañ ne yalla kenn la yow yalla la yoni motax mom dong la yalla mësa yoni yalla nara ala xéetam mu gedd mom yonent ba dem yalla daldi koy nattu daldi tuublo wa dekk ba ginnawam motax ñu ne daayi kuy wota ci yoon yalla waru gawa mer da nga am patience am yaakar sa wote and ak yirmande nga muñ yene say sa ngay wote ñu saga la yene say ngay wote ñu xass la ñun yene say ñu jot ay lettre ay menace de mort wa baay li ngay wax nañ la ray ma lettre yi ma den ci ngeen xam nu mu toll yene say ñu wolé téléphone nga yakane dañ lan la kay ndogu ñu na la yow legi ñu way yow rek tudd sa ñaari tew ne nek ah ah gog di amna tiyaba tay li meli tiyaba la ari serena kuy wota ci yoon yalla dafa metti de wa lele nga dejj ak ay nit ñu créer la ay problème ele ñu xass la ñu saga la ele ñu menacer la ele sa ñu japp la tejj la casson ndax amna ñu nek ci casson yi ya lele am ñu ray la amna yoon ñu ray su ngeen demé arabie saoudite mo nga fess del kasso ya nga fess del ak borom xam xam yi bu ngeen demé égypte ray nañ borom xam xam yepp ray nañ len ñepp ci armée li teud wa ngeen demé europe ngay kérél ñom tariq ramadan hein du deug nax lan wax ci yefu yalla mo metti parce que amna ño xamné paré wuñu pour nit ñi jaamu yalla ñom dañu bëgg jaam ñi nekk seeni jaam so leen waxe libérer leen jaam ñi jaamu yalla ñu ne yow mi man ngay wax ñu nekk ni liñuy tafsir yépp chaque jour buñu waxé rek amna ku nekk jaaka ji naan ki man lay wax ni ma la waxé lay waxé sama bop wax keneen alcorane la alcorane bayul ken damay wax sama bop wax yow mi wax ké wax kele wax ku ñew wax ku ñewul wax dëkk bi yépp wax serigne wax nguur gi wax ñepp parce que alcorane la waxu yalla la mu ngok suñu borom neena fama kanu li uminun nekkuñu di gem dañu lank weddi yalla bima kazzabu ndax ca lañu weddi won min qabl demb dañu weddi lank yalla wax ñu lank ne gemuñu abadan allahu akbar fama kanu li uminun bima kazzabu min qabl أي لم يكن أولئك الهالكون من أهل القرى ليؤمنوا بما كذبوا به في علم الله يالا خامون نا ني دونو گم موتاخ تي ازال مو ديفلون اي ييفر موتا با يوننتي نيوي وارات ني نكو بول سونال سا بوب سو واخه با ديت نين سونو مامي لي ني نيكون دونكو باي نده يالا خامون نا ني دونو گم ورا يالا كاست سين خول yalla xamone na iz ilmu llahi annahum la yu'minun fa kataba zalika alayhim yalla xamone na ñi duñu gëm ci azal xamone na ay yéfer lañuy nekk mëno fexé ndaysan amna ben way neena dafa am ku ko ne dama bëgg tuup mu ne ko wa degg na la mu ñëwaat ne ko dama bëgg tuup mu ne ko degg na la mu ñëwaat ne ko dama bëgg tuup mu ne ko suba dina la jël ci mu xey suba diko jël ci mu ñew fekk ñu bass bu ndeker gi mu ne lan la ñu ne ko diw mo de yalla bëgg ko mu tuup gis nga amna ño xamne yalla mo kaste sen xol yi safara lañ dem kenn mënu ci dara bo leen yobon ba makka yi xolal sénégalais bi dem ba mak ñew dajale wa kërëm ñepp tok mu ne leen makka dal ku bëgg toroxal nit rek moko fa yobbu kuma deggati fi nga ne ma makka dina la way yow de ngeen ma bëggoon toroxal mo tax ngeen yobbu ma mak wala leen ton keneen ki dana teul ben way ne ko ndaysan yow da yaangi melne allah ji diw mu ne buma ko waxati mu ne ko non lan la xana bëggo dem mak mu ne ko bëgguma fa dem lan la fay outi man dina fi rombu ti waawon peul di dem tu fele mak dina fi rombu sangal kam di dem mak ba nga waxati mako rek gis ngeen kon amna ño xamne yalla mo tejj sen xol yi bo len yobone ndaysan amna jigen jo xamne amna jigen jo xamne dafa xeram wujjum fa liggey wujubi dof souffrir après dadi de mom mu dadi am khalis mu ne day dem makka day tuubi lol mu def mu wacc avion jëm mak mu ñew dug ci bir kaaba gi yalla teye ba di mënul gis kaaba gi su genné mu gis su duggé ci bir du gis day ñew ana kaaba gi ñi na ko mu ngéni mu ne gisumako man di gisumako ana mu gisumako bu gennaté mu na gis ñep gis nit ñi gis auto yi gis tu su duggaté ci kaaba gi du gis kaaba bi bu yebo ñu jaamu yalla mbokk ñu bayyi chaahan bayyi fo yalla fawul folul man aya la yalla ne fo len aya bu yalla ne fo len ya ayyuhallazina amanu ilabu laibu yalla ne wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun la illa liyalabun inma illa liya'budun وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين اسمان اك سوف بيندونو كو بور فو نيت اك جيني بيندونو لن بور فو لو وقت تي ني فو افا حسبتم انما خلقناكم ني ياكان ولا بير بور تياخان ني ياكان ني ني ني تياخان مودا يالا ني ني في تياخان كو ديف لولو بيرت نغ باغ ياكان دون ديلو وات سي يالا دي فو اولوك يوم القيامه دو باخ موكي سون بروم نينا ci li mu ñu wax ci ñi nga xamne yalla mo ko neex mu ne kazalika ni yatba'u Allahu la yalla teje la yalla kaste ala qulubil kafirin ci xolu yeferi gis ngeen mo tax ab yefer day yag rek day metti day sori waye du gem yalla ndax yalla mo kaste xolam yalla kastewul xolu yefer nak ci azar bal dafa xamne ñi dañu tan ak kefer motax mu tejj seen xol waram bi neena fama wajadna fekuma li aksarihim min ahdin li ëpp ci nit ñi fekuma len ci lama waxante won ak ñom fama wajadna li aksarihim min ahdin lan moy ahd bi moy kérok taalamul arwah bi yalla di bind jam ñi di len duggal ci ndig bay adama yalla dafa dajale ruh yeb ne alastu bi rabbikum ndax duma sen borom qalu bala ñun ñep ñu ne ah kay yalla sunu bor yaay sunu borom yalla da di jël ruh yi duggal ci ndig adama ne adama dem len ci kaw suuf ñom ñom nangu nañ ne may seen borom suñ démé dinañ ma jaamu danañ ma kennal danañ selal danañ top sama ndigal bayyi sama téré ñun ñu daal di wacc ci kaw suuf affaire yi commencé neex hein seytane daan ñi roofu ñu commencé naan waaw waaw est ce que yalla amna sax té ñoo né won kat ban yalla né ndax duma seen borom ñu né won ah kay yo yalla yaay suñu borom lol moy ahd bi moy ñaate la yalla wa awfu bil ahd innal ahda waye lan moy wax moy fama wajadna fekuma li aksarim li upp ci nit ñi ci ahd bobu ñu waxante won ak yalla moy buñu démé kaw suuf yalla danañ la kennal danañ la selal danañ la jaamu danañ la bak danañ la tag danañ la kagn ndax yalla yaay suñu borom ndeysaan ñu daldi wacc aduna daan ñuy keuf shaytané daan ñuy keuf bakkan daan ñuy keuf ñett ñi ño tax nit baña dem ci yalla bakkan a part bakkan aduna a part aduna shaytan doom adam bi bilé cëpp bakkan ko ñëk roof ne ko yow ya ñak fayda yow ngay xalé bu ndaw xalé bu goor ngay borom doole nga war ko tek ci temps bi nga wara brancher wu quoi ngay boy disco nga wara bondé bakana lay wax lolou kan dem jaamu yalla mu na la non xara ba nga nek paway pay yi nga gis ni ñu ne mu ne non pay ay boy disco lañ wala ay boy town lañ ñom ñep legi dañu magat commencé wul ay course quoi doga dem jakk xara ba nga magat nga melni ñom xana giso jakk ji ngay dem yo dong ya fay boy ñi ci dess ñep ay pa lañ dala la bakkan bi di wax so bu ge bañ mu ne la deret di nga yow est ce yow xam nga ñaata nga waram ngan ko deret mu ne yow war nga am 60 ans tayo legui 30 ans nga amagum xara ba ci kanam so toge legui nak ba nga xamne ki nga dogal tuub nak nga da nga dem jakkaje mun nga sax nodd da nek bilal bi wala la shaytané di wax bakkan lola lay duggal modax alquran ne bakkan an nafs kep ko top bakkanam xam ngeen yalla bi mi wax bakkan ci alquran ñett bakkan lay indi nafsun lawama nafsun ammara nafsun mutma'inna nafsun ammara moy wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa lammaratun bisu illa ma rahima rabbi yusuf waxon na man munu ma sital sama bakkan ndax bakkan kat yalla ko bind ci bakar motax gis nga yalla indi kor pour bakkan da di lab yalla bim binde bakkan dafa ne ko bakkan yaay kan bakkan ne ko yaay yalla may bakkan de ngeen de yalla jël bakkan dugul ko safara ay at genn ko ne ko bakkan yaay kan mu ne ko yaay yalla may bakkan yalla dugul ko aljanna ci sedd bi ay at genn ko ne ko bakkan yaay kan mu ne ko yaay yalla may bakkan yalla xiflo ko ñetti fan ne ko bakkan yaay kan mu ne ko yaay yalla may sa jam wara bakkan pour nga defar ko fo nga xiflo ko gis nga tay bakkan yi biñ len xiflo rek amna ño xamantene daaw lañ gëjoon fi tafsir ñewat nañu rek ba len ma de am ño xamne daaw lañ gëjoon jak boy kañ nga gëjë julli no ramadan daaw quoi boy ramadan daaw da la gëjoon ci mosquée bi quoi mais tay commencé wan na quoi ah bon parce que ramadan ñew na parce xam nga lutax bakkan bi gis nga bakkan soko wor lowe mu xif rek boko julli lo mu julli boko yewé mu yewu boko jangale alcorane mu jangale alcorane motax bakkan likoy yar moy koor gis nga tay dekk bi ñepp juk c'est parce que bakkan ye yaru mais bakkan bu souré nek ci liko neex day bew fa amma man taga wa asara alhayata ad-dunya fa innal waya wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa bakkan bango wa nahan nafsa anil hawa kep ku tere sa bakkan ba neex faynal jannata hiya al mawa ajana rek nga jëm direct imam al busairi neena an nafs ka tifli neena bakkan kum lire la mel lire dañ koy feral ci soow ku feralul sa bakkan do dem wat bi gëna gudd ci alquran lan lay wax qad aflaha man zakkaha wa qad khaba yalla neena ku setal bakkanam texena ku takal bakkanam tilimal ku so pert nga gaay bakkani fokh ñu yar len bakkan nan lañ koy yare moy wor motax même bu koor jexé yow mi bëgg yar sa bakkan del wor lundi del wor jeudi del wor ayamul bid le 13 le 14 le 15 del bari loy wor wallahi ku bari lu muy wor bakkanam du bew ndax bakkan koor do nga mo mun ci mom dara julli munu ci dara salahé munu ci dara aji makk munu wor rek so woré rek bakkan bi yaru ndax so woré bakkan bi da fay bëgg xol lu war ta xol nga ne ko yoy da nga wor xolal fi yow mune wa wa man dama wor ga mu bëgg déglu nga ne ko do déglu da nga wor mune wa wa mu bëgg wax nga ne ko do wax da nga wor mu bëgg dem nga ne ko fo jëm mune a nga ne ko xana wor may wa nga dëgg gis nga bakkan koor do nga mo mën ci mom dara motax bakkan biko yalla wo xiflo ba mu son yalla bam ko ne bakkan yaay kan da ko ne may yalla yaay sama borom may sa jam gis nga waye ba nga xamne wor lo wuko da ko ne yaay kan mu ne ko yaay yalla may bakkan di ngand ngandul waye ba mu xife 3 jours yalla mu ne ko bakkan mu ne ko yaay kan mu ne ko may sa jam mu ne ko man may kan mu ne ko yaay sama borom gis nga kon nañu xiflo suñu bop ngir yalla ndax suñu bakkani meuna defar wat mbok julidi suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne fama wajadna li aksarihim min ahdin fekuma li upp ci ñom ñu nekk ci dig giñ ma waxon lañ waxon yalla moy ay jaamam lan lan waxon yalla moy danan la top lan waxon yalla moy danan la wetal lan waxon yalla moy danan selal ngir yow lan waxon yalla moy danan top sa tere danan top sa yonent wala lan waxon yalla way lan moy mbettel moy ñun ñep bañu ñëwé ci kaw suuf ñu daadi sanni lan waxon ñu daadi top ba neex ibn abbas neena digg moy lañ jëlon ci yonent ya moy ay abdullah wahdahu wa yuti'uhu wa la ya'suhu da nañ top yalla da nañ ko kennal duñ ko moy lolou moy ahd bi legui nak ndax diggogu ñu waxon ak borom bi tabaaraku wa ta'ala ba legui ñu ngi ci borom bi neena ñi ci upp ci ñun nekkun ci wa ma wajadna li aksari min ahd li upp ci nañ ci seeni banex lañ nek lan najid li tilkal umam allati ahlakna wa hum qaum nuh wa hud wa salih wa lud wa shu'aib lam najid li aksarihim wafa bi ahdihim allazi akhaznahu alayhim rambi neena xet yi wersu won sax lañu waxante won ak man fekkuma ko ci ak ñom nitu nuh nitu hud nitu salih nitu lud nitu shu'aib ñom ñep lañu waxante won ak man ci azal kenn ci ñom jëfewuko kon la xewul lu ci dess moy wa in wajadna aktsaruhum la fasiqin allahu akbar wa in wajadna man yalla dama fek aktsaruhum li upp ci nit ñi la fasiquna ay katchor lañ ay say say lañ allahu akbar motax ci alquran aktsar bo gis la ci yalla tek baxul bari yen ñi nga xamne mbolo mo leen taxaj ak mbolo ndax da nga nan ay ñoo fofu ko bari mbolo amul ñeriñ yalla soxlawul mbolo waye yalla soxlu soxla han moy lu ndaw lu ko top affaire bi du lan qualité waye du quantité waye lan la qualité waye mbolo me ko bari fofu bo fa demé oo dañuy ray ay nag rek ñuy dexin amna mbalka boisson amna robinet chakri fofu gaay ñoo bari amul ndeeriñ xam nga lu am ndeeriñ nga nek ci deug yalla soxlawul mbolo mu bari ndax yalla neena la ëpp ci nit ñi wayin wajanna fekna aksaruhum lepp ci ñoom la fasiqina ay katchor lañ ay say say lañ ci sourate yusuf yalla neena wama yu'min aktsaruhum billahi illa wahum mushrikun li upp ci nit ñi buñuy gëm yalla dañuy gëm yalla nek ay bokalé kat gis nga aktsar baxul bari bari ñun nak tay bari lañuy xol 52 car 2 million car la ilaha illallah ñepp ñew president ñew na ñom diw ñew nañ premier ministre president assemblée premier xawma sénat ñepp ñew nañ lol day tax loloy deug ñoo ñep mën naña ñew ba paré fi ñew du nek deug kenn mën na am dara kenn baña ñew fekk yow li nga nek moy deug deug ben nit sax mën na ci nek ben nit du ngeen faté né yonenti bi len yalla yonne ñu ñew di waraté ñom ñaata lañ won ben yonent moy ñew deuk ba yépp wéddi len kan mo nek ci deug ñom wala nit ñe ha jang len sourate yasin da ngay deug bi yonent bu ñu yoni mu dem ci deuk di wax nit ñe bañ yalla yoni wat benen yonent ñu nek ñaar yonent bu ñew di renforcer pour nit ñeugam ñoo ñu wedd yalla yoni wat benen yonent ñu nek ñett yonent yi wo benn deuk ñett yonent yi wota ci benn deuk wala lol du yasin ay lan la ha wadrib lahum masalan ashab al qarya إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم استتين فكذبوهما فعززنا سادس نيوم با نيو لو فقالوا إنا إليكم مرسلون يداري جاب نيسان اقولال با ني ودي يينن يوننتي نيت يوننت بن واي مو نيو نان دغلا دي ني يالا لين يوني دغ لين لومي وخ ني دادي كاي ري ياو داغا سوب ñoon ñu wedd yow nga ñew naan gëm leen ñu ray ko dañ ko ray gaay dañu yaakar na perte na waaja dugg aljana ndeysaan dañ ko ray rek mu dugg aljana mu nekk bir aljana ndeysaan tedd ci njaganaayam qala ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin dañ ko ray rek yaal nek wa qila dukhulul janna duggal mu dugg commencé xewlu mu ne gaay de ndaysan dañu yakkar dañ ma ray ndek ye ñi way yeex nañ way ay yeex nañ ma ray way dañ ko ray yaram bi suulañ suula guñ ko yalla ne ko duggalal janna qila dukhulul janna mu dugg naan aka neexon nit ñi xam lañ ma defal qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ñako rayon وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين يالا نينا باج كو ري واتيوما اي سولدار ني يور اي بيستولي جوغي كاو اسمان نان راتاتاتا دي ري ددد لان لا ديف ان كانت الا صيحه بن ملائكه لا يوني ريك مو نييو تاخاو دي خار صبا ني ييو بلا ني يوبي كيري نان داني جيني مبرو داني سيغ كافي malaka bi xatu sen kaw ñom ñep ñu dé kon mbir mi du problème mbolo problème deug la aya bi neena wa in wajadna aktsaruhum la fasiqun lepp ci nit ñi ay kacior lañ sayyid khawa rahimahullah day wax ne bu ngeen jangé alquran bayi len xel aya fi muy jexé suñu aya bi tay fu mu jexé yalla neena ñi upp ci nit ñi ay kacior lañ te yow nga bok ci nit ñi est ce waro xol sa bop fo bok yow yalla neena ñepp ci nit ñi ay kacior lañ man kay kon dina xol sama bop ah yalla ñi mo ma man bokuma ci ba bokuma ci kacior yi su fekke ci la bok ndax damay continuer nonu ba de wala dama wara tup mo da ay alquran kenn diko jang rek til qalquran qasalaika min anba'a wa laqad ja'a rusulun bil bayyinati fama kanu liyuminu bima kadzabu min qabl al bidam dadat luñu wax tamit tel ka lele alquran de kala naqus no ngay netali alay ga ci yow minam ba ya ci khabar ya lol moy la lol ban firi la yandi ko dadat dañ nan tek di def taamul setantal aye yi jang ko deg ko enregistrer ko sunu keur yi ak sunu xel yi yalla neena wayin wajanna aktsaruhum la fasiqin lama fek nit ñi lañu waxante won ak man ñi ëpp ci ñom ay kacior lañ kenn nekk ci bo déggé lool nga xol yow ndax bokko ci ñooñu yalla di wax su fekke dañ ci bok nga jëm ci genn leg nga tuup wallahi bo ci déwé wallahi yalla ñi muy tekk ci alcorane ku rép ci ñun fi ba dé ci lool bu yebo nga xamné paré nga sa alakhirah yaquna mbokki da no nekk di dundu te suñu dundu ci loxo yalla la nekk nekkul suñu loxo sunu dundu yi sunu ru sunu bakkan ci loxo kan la nek sunu bakkan ci loxo kan la nek loxo yalla da ngay dox rek ñoo ngi ni tay ñew nañ tafsir suba yalla la neex ndax dinañ ñowar wala duñ ñow ñoo ngi ni di wor yalla mo xam ndax dewen danañ worat ñoo ngi ni tay tok di tafsir est ce yalla mo xam dewen kan moy tok fi tafsirat ndax man dina fi tafsirat ndax yeen ñi tok fi di ngeen ñewat tok deglu lolu ci loxo yalla la nek motax ñu wara gor gorlu suñu kem talayel katan suñu digeentek suñu borom ñu rafetal ko waji neena comme dañuy beure te ki ñuy beureel moy yalla te mo nu man kon nanu ko min beure bi wala tay buñ ma bolé won ak bombardier ñu ne oustaz da ngay bombard da ngay beure ak bombardier de jouru korité lo bëgg nak dinañ la ko fay mané waw ma ñibi sama kër tok am na mo bo mërjé mo mën dé du lo lay xalaat fuma tok wala légui nak nan lay def damay teural ay pexé yuma ci génné rek bu ñëwé rek ma songu ko té daal di tok def 4 épi dama koy songu rek tok bala courpé ñi di dal ma tok mané ni tok ñu né daanel nañ ko du non kon ñu xam nañ né ñun nit dañuy combat té yalla lañuy combat té yag xam nañ né dañu tër suuf bénn mbeur dañu ci bénn sëriñ né ko ñaanal ma buma daanu mu né ko dina ko ñaan mo bu fenêtre bi né ko xolal armée li mu xol mu né ko ñi ñëpp mbeur mi leen teural bo dajé ak mom nak mbeur mi teural ñi ñëpp bo dajé ak mom nak ah bu duggé ci armée li nga gis mbeur yi yalla teural leen ndaysan amon na ko xamni mo dakh karaté ci aduna num tudon ah anam du ngeen tont anam amon na ko xamni mo dakh box ci aduna anam amon na ko xamni mo dakh judo ci aduna anam du ngeen ma tont yeen amon na ki dakh tay ko wonde ci aduna anam amone ki dakk daw ci aduna anam amone ko gëna rafet ci aduna anam amone ko upp alal ci aduna anam bu ngeen di setan télé amna ben senu télé bo xam dañuy wax aqwa rajul fil alam ki gëna deugër képp doole ci aduna bi sen bobu lool lay tek aqwa rajul fil alam képp doole ci aduna bi dañuy séné avion freiné ko mu xëc avion bi mu ñëw amna doole wala amul doole ñu tek auto freiné ko kecc mu xëc ko auto bi ñew ñu né aqwa rajul fil alam nga gis leen ni ñuy def ñi kan mo gëna ngandé ku gëna ngandé ci aduna nga gis ñu ran ñuy sét kan la pour moy jël moy nek champion du monde koku bu dajé ak malakal mawti kan moy xëc mo romam mom moy xëc malakal mawti wala malakal mawti mo koy xëc yi ñuy gis nga yi ñuy def ni ay doole ay daw ay champion du monde ay mo fi gëna rafet mo fi gëna nice mo fi gëna jangtal mo fi gëna beau ah mo fi gëna malakal moti xolu lool bo démé ci armée li di nga gis ku la gëna rafet ndaysan bo démé ci armée lu pigini di nga fa gis ben armée buñ def photo ñu bind ci armée li waaji daal di bind yow mi may nuyu si nga la waaye bul ma romb te ñaanaloo ma yow mi taxaw di ma nuyu si tey di ma visiter si bul ma romb te ñaanaloo ma Allahu akbar gaay neew yi tey buñ leen fekkoon ci armée li ne leen kaay leen ngeen dem ngeen woor da ngeen di woor de yaakaar naa ne buñ ñëwee fii duñu woor weeru koor kese kon nañ leen góorgóorlu suñu darsa tey fii lay jeexee ñoo ngi jégalu njuum tey assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.